vrienden, ons is bevoorrecht om vanochtend 5 kindertjies ten doop te brengen. Voordat ons dit doen, wil ek net die volgende sê. Dis een groot gemeente en mense kan baie keer voel joeg dinge raak onpersoonlik. Maar mag ek die volgende sê, wat hier gaan gebeur nou, is nie afhankelijk van een gemeente of een dominee of die preek of hoe oulik die eredienst was nie. Dit staan in een traditie van 500 jaar. In hierdie gemeente het ons een doopformulier wat nie ons dominees uitgedink het nie, wat deel is van een baie groter familie. Ons het belydenisse hier wat oor 500 jaar uitgekristalliseer het. En wanneer hierdie kindertjies gedoop word, word hulle nie net gedoop om nou een lidmaat van Stellenberg te word nie, dan word hulle deel van een skare van gelowiges, wat deur eeuwe, deur God gevorm is, een traditie wat hy in stand gehou het, wat baie gestald is en gesigte het, en dit kan wees dat mense van kerk na kerk beweeg, binne die traditie of oor grense beweeg, maar altyd gebind aan Jesus Christus en hierdie traditie. En dit is verskriklik belangrik om dit te verstaan. En wanneer ons hier tussen een klomp mense by mekaar is, en familie en wonder hoe nou, weet dan, dat hierdie Christus is die een, wat precies van hierdie kind weet, en hom aan hom of haar verbind. Dis waar oor het ten diepste gaan. Ek hou aan julle die formulier voor, soos wat dit vir ons oorgegee is. Ons word gedoop, omdat die Heere God een verbond van genade met sy kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van gelowiges, het die Heere gesê, ek bring een verbond tot stand, tussen my en jou, en jou nageslag, en al hulle geslagte. Jy sien, hierdie ding kom oor duisende jare. In die Ou Testament het die Heere die besnydenis en die pasgas tekens gegee, dat dit die verbond geldig is. Daarna het Christus gekom, en hierdie verbond in sy persoon, deur sy verlossingswerk bevestig. As tekens daarvan, is die doop en die nagmaal opgerig. Die Heere Jesus het voor sy hemelvaart die opdrag gegee, ga na die wêreld en maak mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek vir julle beveel het. En die eerste opdrag, kom dan na ons as ouers en grootouers en een geloofsgemeenskap, om dit precies met hierdie kinders te doen. Die doop in die naam van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, beteken 'n paar dinge. Die eerste, dat ons as sondaars in die wêreld kom. En vriende, mense sê, praat baie daaroor, ek wil kindertjies, is hulle nou, kan hulle nou sonde wees? Daar is iets in ons menslike natuur wat ons nie verstaan nie, wat altyd in die verkeerde rigting dryf. En julle weet, as mens ouer word, precies waarvan ek praat. En toch, deur die verbond, deur die Here, as sy kinders aangeneem word. Dit verbind ons aan Jesus Christus. Hierdie kinders word aan Jesus Christus verbind, wat ons sonde deur sy bloed afgewas het. Dit maak dit vir ons moontlik om ons ou lewe af te lê en op te staan in 'n nuwe lewe saam met Christus. En vriende, kan ek ook dit sê, elke keer as ek beweeg in gemeenskappe en ek sien mense se lewens wat verander het, ek sien die vreugde op kinders of in huwelike, of in vroue wat gebukke gaan het onder geweld, en gesien daar is mense wat sy lewe verander het, dan weet ek die formulier is waar. Dit is 'n seël van die inlywing, hoor mooi, in die kerk van Christus, soos ek op pas verduidelik het. Dit roep ons op, as gedooptes, om uit dankbaarheid, met ons hele lewe, die Here lief te hê, te vertrou en te dien, en het verseker ons, dat die Here deur sy Gees in elkeen van ons wil woon, ook reeds hierdie kindertjies, wat vanoggend tot doop gebring word. Nou, waartoe verplig dit ons? Dit bevestig aan ons, dat die Here al hierdie dinge vir ons uit genade geskenk. Vriende, wat eintlik hier gebeur is, ons bring hierdie kindertjies na die Here toe en sê, Here, ons kan nie self nie, ons kom gee hulle terug. Maar wat ons wel doen is, ons sê so ver ons kan, ouers, grootouers, breër gemeenskap, ons sal hulle van hierdie genade verbond en die evangelie van Jesus Christus vertel en leer. Nou wil ek vra om dit te bevestig, te beseel deur die doop, wil ek vra dat die volgende ouers na vore kom en elke keer wanneer ek hulle naam uitroep, gaan ons ook 'n fotootjie van die doopeling hier op die skerm wys. Die heel eerste is Neil en Elne Bester, wat vir klein Leard Daniel ten doop bring. Neil en Elne, julle kan maar na vore kom. Nico en Aniek Boon, wat vir klein Luke Antoni ten doop bring. En dan Wim en Marlene de Beer, wat vir klein Mila na vore bring. Wil ek maar so skryf, ja. En dan Gustav en Esmerie Hunsinger, wat vir Mila Marie ten doop bring. En Arlo en Henriette Koen, wat vir klein Luan Martinez ten doop bring. Hy vriende, mag ek maar met julle spog, ek het 'n maand gelede nog 'n keer oupa geword. En elke keer as ek hierdie gesiggie sien, dit voel net vir my of ek totaal anders die doop bedien. As mens so ervaring het, dalk moet hulle 'n reël maak, dis net oupas wat mag doop. Ja, ek spot sommer. Dit is 'n ongelooflike voorreg en kan ek net vir elkeen van julle sê wat ek net al gesê het, ek weet dit is 'n groot gemeente en ek sê dit nou vir die groot ouers ook, ek weet vir elkeen van julle is dit omtrent die diepste en die grootste oomblik waaroor die lewe kan gaan. En al voel dit vir jou of hier 'n groot gemeente is, onthou die Here is intens in hierdie oomblikke saam met julle. Ek wil vra dat julle op die volgende vraag sal antwoord. Julle het gehoor dat hierdie 'n goddelike instelling is. Dis iets wat Dominee uitgedink het en sommer net so aan mekaar geflans het nie. Wat die Here met sy verbond, sy genade verbond kom en homself eintlik verbind aan hierdie klein kindjie. En vir ons sê, maar ek wil al die gawes wat ek voorberei het vir hierdie kind, wil ek gee vir julle pragtige klein kindjie. Om te bevestig dat ons dit nie uit bygelowigheid doen nie, maar regtig glo in hierdie diep, lang tradisie waarin ons staan. Dis nie maar net 'n oomblik in die wind nie. Dit kom oor eeue. Vra ek dat julle op die volgende vraag sal antwoord. Bely julle dat terwyl ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop te word. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is, die belydenisskrifte waarna ek verwys het, en wat in hierdie kerk geleer word, die ware en volkome leer van verlossing is. En ten derde, beloof julle om hierdie kindjie, van wie u die vader en die moeder is, in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Ek wil vra Neil en Elne, wat is julle antwoord? En Nico en Aniek? En Wim en Marlene, en Gustav en Esmerie, en Ario en Henriette. Nou wil ek asseblief vra dat die kindertjies ingebring word, en dan kan die ouers kan nou omdraai. En dan vra ek dat die kinders na vore kom, en dan sal ons voortgaan met die doop. Sit plekke hier voor, sommer hier voor. Skies toch, sit sommer hier voor. Kry sommer vir julle sit plekke hier voor, hoor. Ons roep gewoonlik die oupas en die oumas en al die familie vorentoe, maar jy gaan sien, vriende, as ons dit nou vanoggend doen, gaan hy nie plek op die verhoog wees nie. Kan hulle net gou opstaan, asseblief? Alle oupas en oumas. Kom, ons geef hulle aan een klap. Baie, baie, baie hartlik welkom. Vriende, ek gaan vraag dat ons so by een punt begin. Arie, ek dink ons sommer hier by julle kant begin. As julle sal nader staan, Arie en Henriette, wat vir klein Luan Martinus. Ek gaan maar vraag dat julle so aan die achterkant van die doopvond kom staan. En... Luan Martinus Koen, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Gustav van Esmerie, ek doop vir klein Mila Marie Hunsinger in die naam van die Vader en die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Wim. Wim en Marleen, ek doop vir klein Mila, Mila de Beer, in die naam van die Vader en die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Nico en Aniek, ek doop vir klein Luke Antoni, in die naam van die Vader, en die Seun Jesus Christus, en die Heilige Gees. Amen. En Neil en Elnay, ek klein doop vir klein Lear Daniel in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Onse Hemelse Vader, hier gebeur iets wat groter is as wat ons emosies of denke ooit kan vasvang. Ons weer is genade oomblikke. Dankie Here, dat hierdie kinders vir wie ons so oneindig lief is, ons hulle nou reeds in u hande kan oorgee. Seën hulle, versorg hulle en hou hulle bo alles naby u, kragtens die verbond wat u met ons gesluit het. Amen. Ek gaan vra, die oupas en die oumas kan te, viele, ek verloor het mos elke keer nou, so, dit voel my, ons is nou klaar met die doop, maar dit is amper asof ek nie wil hee, dit moet klaar wees nie. Maar dit is nou klaar, en mag die Here vir julle net wonderlik, wonderlik seën. Kyk net hierdie gesiggies, kyk hulle net. Wacht, ek wil nog een, dan gaan sommer die middelste een vat. Wacht, ek wil hom net vasthou vir 'n oomblikkie. Mag, ek moet net nie begin huil nie, asseblief. Daar's hy. Soos wat ek hierdie kindjie vasthou, gaan die Here vir haar en almal van julle omvou. Mag dit so wees. Ek gaan vra dat die paas kry 'n boekie, en ek wil vir julle elke handdruk gee, julle kan hom optel hier met die doopseel, En dan kan die oupas en die oumas kom en die kleinkindertjies of die mense wat hulle ingebring het, hulle weer kom haal. Seëninge. Seëninge. Seëninge. Onthou net julle boekies daarvoor. Kom ons sit net so, dan buig ons die hoofde. Here, U het ons geseën met die nagmaal en die doop, maar ook met U woord. En ons gebed is dat U sal kom en die woord nou vir ons sal oopbreek en iets aan ons harte sal vasknoop, soos U wil. Amen. Geliefdes, ons gaan saam lees vanoggend uit Deuteronomium 10. Deuteronomium 10, by die 10de vers. Die teksgedeelte wat ons hier in die gemeente vandag gebruik. Miskien kan ek net die agtergrond gee, as daar van u is wat dit wil opsoek. U ken mos nou Exodus 20 en dan Exodus 34, die goue kalf en die ellende wat daar gebeur. So wat gebeur is, Moses is op berg op, hy kry die gebooie, hy gaan 'n tweede keer op, en dan bly hy te lank, en dan maak die volk die goue kalf, en dan spat die hele story uit mekaar uit, en dan gaan hy 'n derde keer op, en dan praat die Here weer met hom. En dit is asof die Here die tweede keer, 'n genade, verbond en boodskap aan Moses en die volk gee. Dit is asof hy hulle tweede kans gee. En ons lees hiervan in Exodus 20 en 34, maar ons lees nou ook in Deuteronomium 10 precies hierdie gebeure. En kom ons lees hierdie weergawe. En Moses het verder gesê, soos die eerste keer het ek 40 dae en 40 nagte op die berg gebly, en ook hierdie keer het die Here na my geluister. Hy wou jou nie meer uitroei nie. Toe het hy vir my gesê, baie belangrik, jy moet die volk laat wegtrek en hulle lei so dat hulle die land kan binnegaan en in besit neem. Dit is die land wat ek met die eed aan julle voorvaders beloof het om aan hulle te gee. So hy sê vir hulle, jy het 'n klomp sleg goed gebeur, maar gee hulle tweede kans om die land in besit te neem. En nou Israel, die Here jou God vra, net dat jy hom moet eer, sy wil gehoorsaam, om moet lief hê en dien met hart en siel. Gehoorsaam die gebooie en voorskrifte wat die Here vir jou vandag deur my gee. Dit sal tot jou voordeel wees. En dan hierdie belangrike woorde, die hemel selfs, die hoogste hemel, behoort aan die Here jou God. Ook die aarde en alles daarop behoort aan die Here. En toch het hy sy liefde net aan sy voorvaders betoon en vir hulle nageslag uit al die volke gekies. Dit is nou nog so. Wy julle aan hom en moenie hardkoppig wees nie. Die Here jou God, hy alleen is God. Die Here, die groot God, die magtige wat wonderdade doen, wat niemand partydig is nie en ook nie omkoop geld aanneem nie. Hy laat reg geskied aan die weeskind en die weduwee. Hy het die vreemdeling lief en gee vir hom kos en klere. Jy moet ook die vreemdeling lief hê, want jy was self 'n vreemdeling in Egipte. Ons lees net tot sover. Liewe vriende, ons is in koninkrykstyd en ons het 'n klompie temas wat ons behandel. En die breër tema wat vanoggend op die tafel kom is die hierdie week eintlik is die is die moeilike vraag oor hoe ons as Christene in 'n kapitalistiese stelsel leef. Nou, ek het ook die tema gekry het vir Marius gevra, Marius, is daar een teks in die Bybel oor kapitalisme? Bring hom net vir my. Nou vriend, dit lyk vir my, en ek sê dit nie ligtelik nie, dat hierdie teks wat ons vanoggend op die tafel het, inderdaad, nie die woord gebruik nie, maar vir ons 'n raamwerk gee, waarbinne ons dalk toch vorentoe kan gaan. Ek gaan regtig probeer kort wees, so laat ek sommer wegtrek. Dit lyk vir my die eerste beginsel wat ons hier moet verstaan, is dat die Here na al die ellende, na al die mislukkings, 'n tweede kans vir die volk gee, en vir hulle sê, julle moet wegtrek, ek gaan vir julle 'n land gee. Nou die land, die nuwe land, wat beloof word, is mos nou nie net 'n stuk grond nie, dit is eintlik 'n metafoor vir 'n toekoms, vir veiligheid, vir voorspoed, al die dinge waaroor ek en jy ook vandag nog droom. Kom die Here, en hy sê, wie wat? Ek gee nie om wat gebeur het nie. Ek wil vir julle land gee. Is dit nie 'n fantastiese boodskap nie? Ek wil vir julle toekoms, veiligheid en voorspoed gee. Nou, mense kan dit maklik vergeestelik en sê, nee, maar dit het eintlik maar net te doen, een dag as ons in die hemel aankom, hierdie aarde is op pad na nêrens, op pad na chaos, of ons kan vir mekaar sê, nee, die Here is ook 'n God, wat sê, ek herskep, en Christus kom nie net een dag nie, maar Christus het reeds gekom, en Christus is saam met my en jou besig, dis ook om ons koninkrykstyd vier, om sy koninkryk te laat inbreek in hierdie wêreld, om eilande van hoop te skep, om 'n nuwe wêreld te skep, wat eendag in volmaaktheid sal oorgaan, maar Jesus Christus is nou reeds besig om dit te doen. En vandag as ek 'n stukkie hoër graad, baie belangrike teologie vir julle kan gee. Sommige mense sê, alles stuur af op chaos, so al wat, die beste wat ons kan doen is, dominee sê vir die mense, bekeer julle, so dat julle saak reg is, as die Here kom in hierdie chaos, eendag is. Of ons kan sê, nee, alles stuur nie af op chaos nie, alles stuur af op Jesus Christus. En hy het reeds gekom. En sy koninkryk is reeds besig om in te breek. Die hele Nuwe Testament is vol daarvan. En ons is besig om iets van hierdie nuwe beloofde wêreld hier en nou reeds 'n werklikheid te maak. Dit moet ons doen. So Christus kom sit hierdie belofte en uitdaging voor ons neer, ook in hierdie dag. Die volgende wat ons op die tafel moet sit, is om te sê, maar daar's drie voorwaardes wat ons moet verstaan. En ek noem dit net vinnig, om hierdie land ons eie te maak. En vriende, u is slim genoeg om die implikasies daarvan te verstaan. Kom sê die Here, onthou net, alles behoort aan my. Alles behoort aan my. Nou vriende, ons het dit vanoggend gelees, in die Ou Testament was daar 'n paar dinge wat die volk se hele denke bepaal het. Die eerste was die verbond, die tweede dat jy as beeld van God gemaak is. Die derde is 'n verskriklike belangrike ding wat ek wens ons kan weer opdiep, is wat ons in Engels noem the sanctity of life, die heiligheid van lewe. So, jy neem nie 'n lewe nie, en jy bring ook nie sommer roekelose lewe, produseer nie 'n lewe nie, jy gaan, lewe is heilig, the sanctity of life. En dan die vierde ding is, alles behoort aan die Here. Nou vriende, as hierdie riglyne jou hele lewens ingesteld het, ons het in die daai prentjies voor die tyd ons gesê, ons wil op 'n nuwe manier, 'n nuwe styl lewe, dan bepaal dit alles. Die tweede wat hy vir hulle sê, as jy hierdie lewe wil lewe, hierdie land wil in besit neem, vra ek absolute gehoorsaamheid. Absolute gehoorsaamheid. En die derde is, ek vra deernis en omgee. Verskriklik eenvoudig. As jy gelukkig in hierdie land wil leef, deernis en omgee. Die vraag is, vriende, wat beteken dit vandag? En ek gaan nog steeds vinnig voort, ek wil drie implikasies, ek wil hierdie goed net in drie implikasies op die tafel sit. Die eerste is, as alles aan die Here behoort, lyk dit vir my, vra dit 'n diep heroriëntasie oor my besittings. Ek onthou ek het jare terug daar in Grootfontein 'n gebedsweek of 'n ding gehou en dis mos wat die Dorslandtrekkers deurgetrek het. Nou dis 'n interessante groep mense, laat ek dit nou versigtig stel. En daar kry jy plase. Ek het met my eie oë gesien, die plase naam is Dis Myne. Ek vind hulle het baie swaar gekry. En hulle het baie offerings gedoen. Dis seker hoekom hulle nou gesê het, maar dis nou myne. Ek het net 'n spesmaas. Daar's baie van ons wat eintlik oor alles sê, dis myne. Laat julle my nie verkeerd verstaan nie. Ek ondersteun privaat eiendom en besittingsreg en die respek vir die besittings van ander. Baie van Suid-Afrika se ellende, as ek oortuig daarvan, is omdat mense nie privaat besit het nie. Maar, dit lyk vir my, as ons het alles klaar gesê het, kom sê die woord, dis joune. Maar hou dit liggies vas, want op die ou end behoort alles aan die Here. Die tweede, en ek het nie tyd om daaroor te sê nie, ek wil dit net in een reël bevestig. Kom praat die Here met sy volk oor 'n nuwe moraliteit, 'n nuwe gehoorsaamheid. Vriende, ons is in die moeilikheid. Die land lyk soos wat dit lyk nie vanweer die politici nie. Die politici is maar 'n nuwe produk van 'n samelewing wat sy morele kompas verloor het. Die Here sê absolute gehoorsaamheid. En dan kom die derde moeilike een. Hy sê as julle in hierdie land gelukkig wil lewe, sal julle met deernis moet lewe en omgee. Vir die weduwees, vir die kinders, vir die weerloses en in ons dag vir die armes, vir die vreemdelinge. Julle, dis 'n moeilike een. Maar ons kan nie om hierdie een kom nie. In hierdie boekie waarna ek verwys het, sê een van ons grootste uitdagings is migrasie. Wat gaan ons daarmee doen? Ons gaan dit keer nie, ons sal voorheen in hierdie eredienste daarna verwys. Ek dink nie ons het al ons koppe klaar om die uitdaging gekry, hoe ons vanuit 'n Christelike perspektief verantwoordelik hierdie nuwe samelewingsorde sal hanteer, wat ook in ons dag in tyd op die tafel kom. As ek het alles klaar gesê het, dan moet ek vinnig iets sê oor die tema wat ook vanoggend op die tafel is en later die week hanteer sal word. Wat sê dit alles vir ons oor kapitalisme en armoede? As ek hierdie moderne vraagstuk vat, en ek vat hierdie lens van Deuteronomium 10, en ek kyk vir hom daardeur, wat sien ek? Ek wil twee eerste beginsels op die tafel sit. En ek wens ek het tyd gehad, ek sal ure met julle hier kon gesels, ek is besig om 'n ding te skryf daaroor. As jy gaan luister na Karl Marx en Max Weber en al die sosioloë, dan lyk dit vir mense, of mense tot die insig gekom het, al stem ons nie saam met iemand soos Marx nie, maar strukture bepaal meer as wat ons besef. As jy geld het of toegang tot geld het, as jy opleiding het en jy het entrepreneurskap, sal jy in hierdie struktuur ryker word. As jy dit nie het nie, gaan jy armer word. En vriende, net om my punt te staaf, Oxfam, 'n groep van 20 onafhanklike nie-regeringsorganisasies, in 2016 bekend gemaak dat die 62 rykste mense op die planeet besit nou meer as die 3.5 miljard onderste helfte. 62 besit nou meer as 3.5 miljard. Anders gestel, die boonste 1% besit nou net soveel soos die onderste 99%. Dis die struktuur. So, laat ons net vir mekaar sê, strukture is die somme nie. As ons as gelowiges ook donderdag aand oor hierdie goed gaan praat, dis die somme net nie. Dit raak mense se lewens op 'n skaal wat ons nie altyd verstaan nie. Die tweede is, en dis die olifant in die kamer, dit lyk net vir my asof daar 'n verband is tussen ons huidige ekonomiese model en die ekologie. Daar's 'n verband tussen die huidige ekonomiese model en ekologie. Kom, ek gee vir jy net een syfer. Ons ekonomiese model is basies, hulle noem dit in Engelse extraction model. Ons haal bronne uit, ons verwerk dit, ons verkoop dit, ons maak geld, en sommige maak baie geld, en ons hoop dat 'n paar ander ook daarvan sal kry. Op die oomblik onttrek ons elke jaar 80 miljard ton se grondstowwe, riestowwe uit die. Die slim ouens sê vir ons, die volhoubaarheidsvlag is 50 miljard. Ons is by 80 miljard en binnen die volgende dekade of twee gaan ons by 150 miljard wees as die huidige tendens van groei toeneem. Vriende, jy hoef nie een IK bo 100 te hê om te weet hierdie som klop nie. Ergens sal ons baie, baie diep hieroor moet dink. So waar lê die oplossing? Hoe gaan ons vorentoe gaan? Kan ek weer sê, dis nie my taak. Ek sê altyd seker of die kerkse taak is om die fyn detail oor ekonomiese modelle en alles wat daarmee saamgaan uit te werk nie. Laat ons die kundigheid vir die kundiges hou. Maar dit lyk wel vir my, dis die taak van die kerk om 'n paar riglyne vanuit die woord op die tafel te sit. En vergun my net die volgende. Die eerste is, dit lyk vir my, daar moet ewewig en balans wees. Die ganse Bybel, die ganse natuur, alles wat ons praat, gaan oor ewewig en balans. En as daar 'n versteding is, moet dit reggestel word. Die tweede is, ek is onseker of ek het in my vorige preek vir julle gesê het, maar ek voel so sterk oor hierdie punt, so verskoon my as ek het herhaal. Ek is nie seker dat ons armoede sal oplos. Ek het eintlik by 'n punt gekom waar ek aanvaar het, ons gaan nie armoede oplos nie. Die Bybel sê dit eintlik ook. Maar weet jy wat kan ons doen? Ons kan die menswaardigheid van mense herstel, die waardigheid. En kom ek gee vir jy een voorbeeld. Die slim ouens het 'n nuwe syndroom ontdek, Diogene. Mense wat in plakkerskampe woon, se reuksintuie stomp af, hulle smaaksintuie of stomp af, dus ons mense wat demensia kry, wat nie meer omgee hoe hulle lyk en hulle omgewing lyk nie. En dit word 'n oorlewingsmeganisme om daar te kan oorleef. Ek kom baie in daai plakkerskampe en dan vraag ek myself, hoe kan 'n mens in hierdie stank en gemors leef? Daar het jy die antwoord. Dit is hoekom ek sê die staatse behuisingsbeleid kan nie werk, maar wanneer ons ingaan en ons sit een nuwe huisie van sink en hout neer, wat warm en droog is, dan is dit asof daai persoon 'n nuwe huis in 'n ryk woonbuurt gekry het. Ons kan nie armoede oplos nie. Ons kan die waardigheid aan individue teruggee. En die derde beginsel is, vriende, ergens langs die pad spook dit in my binneste. Selfsug, selfsug, selfsug. Is dit nie ten diepste die ding? Meer, die gierigheid. Is dit nie die ding wat iets soos kapitalisme, wat ten grondslag goed het, ek werk, ek het initiatief, al die wonderlike dinge, besig is om dit in die voete skiet nie. En hoe meer ons geloof verloor, hoe meer ons God verloor, hoe meer ons hierdie stem van Deuteronomium 10 verloor, hoe meer sal ons in diep moeilikheid kom met ons ekonomiese en politieke modelle. So, ek sluit af, waar lê die antwoord? Vriende, ek dink nie, dis duidelik, ons suiwer kapitalisme, suiwer sosialisme, ek weet nie. Ek weet daar is ergens 'n balans wat gevind moet word. Ek dink baie oor toelaas, daar kry nou meer mense toelaas in die land, as wat daar belastingbetalers is, maar ons kan nie daar sonder nie. Wat ek wel oor dink is, ons sal 'n nuwe stelsel moet kry, wat sê dat mense wat kan werk, ek praat nie van bejaardes en gestremdes en klein kindertjies nie, mense wat kan werk, al vat jy 'n swart sak en tel 'n klomp gemors op, voor jy jou SASSA kaart vat en gaan ingee, ergens sal daar 'n teenprestasie moet kom. Dis in die hart van die woord, 'n dag se loon vir 'n dag se werk, ergens langs die pad sal dit moet kom. En die politieke wil is nie op die oomblik daar nie. Maar oor 'n jaar, oor 10, oor 15, dit sal moet kom. En weet jy hoekom sê ek dit? Werk is nie iets boos nie. Werk is deel van God se goeie skepping. Werk gee sin en betekenis aan mense se lewe. Deur net vir iemand te sê R50 vir jou, R50, gee nie sin en betekenis nie. En ons as Christene sal hieroor moet diep dink. So, wat kan ek en jy as individue doen? Ek dink, vriende, elkeen van ons sal vir onsself moet afvra, wat is die lewensingesteldheid en die styl waarmee ek en jy lewe? Jy hoor, ek het nie vir oggend 'n vinger wat ek in julle oë kom druk nie. Ek kom sit 'n uitdaging voor julle neer en riglyne vanuit die woord. Dit is 'n diep geestelike vraag. Die vraag wat jy sal vir jouself moet vra is, hoe gaan jy om met die mense wat vir jou werk? As jy nie die makro-ekonomiese strukture kan verander nie, hoe hanteer jy die struktuur in jou huis? En die laaste is, wat is die ingeligte gesprekke wat jy en jou vriende om die braaivleisvuure met mekaar voer hieroor? 'N Heel laaste saak oor kapitalisme en ekologie. Een sin. Geen model wat die aarde vernietig is regverdigbaar nie. Geen model wat die aarde vernietig is regverdigbaar nie. Ek het nie al die antwoorde nie. Ek weet net, ons sal moet gaan diep dink. Ek was baie bevoorreg om verlede week vir 'n paar dae in die Wildtuin te wees en ek het teruggekom, daar sien jy dit hoe die Here dit gemaak het, hoe dit bedoel het. En dan ry jy deur Witbank. Ek het daai besoedeling in my lewe nog nooit so groot gesien. Jy kan nie glo dat mense daar bly nie. En dan kom jy by die huis en die berigte kom in vir die brande in Alaska, die hemelhoë temperature in Spanje en oor die wêreld en in Londen. En die tonne, gisteraand se nuus nog, ys wat besig is om te smelt. En dan weet jy, ons het dink en bidwerk nodig. Ek kan vir ons een skuifie teruggaan, Leon. Wat vra dit van ons? Ek dink dit vra van ons net 3 woorde. Eenvoudiger, sensitiewer en groener. Ons sal later meer daaroor praat. Ek wil afsluit met 'n storie. Dalk jy het al gehoor, 'n vrou hier in die Kaap wat erns skryf, sy sê, sy bly in 'n huis en elke almekaar kom daar hierdie vrou en die klein kindjie by haar hek, wat kom bedel. En sy wys hulle net weg, sy wys hulle net weg. En later voel sy net, wag, sy, dit is nou winter, dit is reën, sy gaan hulle nou maar innooi en vir hulle 'n koppie sop gee. Sy, dit is nou maar net, sy moet hierdie ding nou agter, en sy nooi hulle in die dogtertjie vat die koppie sop, so koppie sop op 'n piering so gegee, en die vrou kyk haar so, en sy sê van, mevrou, jy is seker baie ryk. En onmiddellik voel sy geïrriteerdheid, sy kyk na haar verslonste matte, haar goedkoop afdrukte, drukke teen die mure, wat sy begeer eintlik haar vriendinne se egte skilderye, en sy die vrou weet eintlik nie waarvan sy praat nie, en toe sê die vrou die volgende, sy vra van, hoekom sê jy dit? Toe sê sy, mevrou, maar jou koppies en jou piering pas dan by mekaar. En skielik begin sy dink, sy sê, ek het kinders wat nie honger is nie, ek het boeke om te lees, ek het alles ou Naxos musiek, julle sal weet, die ouer mense, ek het nie Deutsche Grammophon nie, ek luister Naxos. Maar ek het musiek om te luister. Ek het geleerdheid. En ek het koppies en pierings, wat pas. Ek dink ek is ryk. Party preke sê jy vir mense, ander preke sê jy net vir hulle, julle sal my moet help, ons het 'n uitdaging. Die woord gee vir ons riglyne. Die Here wil vir ons 'n nuwe land gee. Hy wil, hy beloof dit, keer op keer. Mag ons die genade vind om fyn te luister. Ek moet net nog dit byvoeg. Nou is ek omdat ek 'n oupa is, vir julle wat kindertjies gedoop is. Net een sin. Die Here sê dit mos. Ek wil vir julle 'n nuwe land gee. Daar is die riglyne. Ek sal julle nie los nie. Maar dink saam met my. Bid saam met my. Kom ons buig die hoofde. Here, ons kom buig laag voor U in afhanklikheid. En soms voel dit vir ons of die uitdagings van die lewe ons oorweldig. Dankie vir die woord. Dankie vir die beloftes. Dankie vir die riglyne. En dankie dat ons kan deel wees van 'n gemeente waar ons kan saam dink en praat en planne maak om saam met u eilande van hoop en stukkies van u koninkryk te kan laat inbreek. U het dit beloof en ons wil saam met u op reis gaan. Seën nog 'n keer hierdie kinders wat ons ten doop gebring het. Seën die gesinne, seën die gemeente. Maak ons gehoorsaam, sensitief. Ons gee ons lewe in u hande oor. Amen. Daar sal geleentheid wees om die Here te dien met ons offergawes.